Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł i tylko dziś douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lekarze mówią, że obserwują coraz więcej ciężkich powikłań po COVID-19. W Niemczech niewykluczone, że obecny lockdown potrwa jeszcze co najmniej miesiąc. Kolejni ochotnicy dostali powołania do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Kardiochirurg ze szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie leczeni są pacjenci z koronawirusem, profesor Piotr Suwalski, powiedział, że z jego obserwacji wynika, że jest coraz więcej ciężkich powikłań po COVID-19. Jak mówił gość programu Pierwszego Polskiego Radia, ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia jest teraz także zapewnienie opieki nad osobami, które mają inne choroby. Są już w tej chwili ogromne problemy, wynikające po prostu z takich codziennych sytuacji, jak choćby choroba zespołów lekarsko-pielęgniarskich. Tutaj jest bardzo duży problem, zapchane SOR-y i tak dalej. I o to trzeba walczyć, dlatego że jednak żadne inne choroby nie zniknęły nagle, nie odpuściły. Mało tego, koronawirus powoduje również występowanie innych chorób, związanych na przykład ze wzmożonym krzepnięciem krwi. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 467 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast 256 miało choroby współistniejące. Od wczoraj wyzdrowiało 16 896 osób. Minister finansów Niemiec zasugerował, że obecny lockdown zostanie przedłużony co najmniej o miesiąc. Według pierwotnych założeń pierwsze obostrzenia miały obowiązywać do 30 listopada. W rozmowie z tygodnikiem Bild am Sonntag wicekanclerz obiecał pomoc niemieckim przedsiębiorcom. Olaf Scholz zapewnia, że rząd uruchomi dodatkowe środki jeszcze w tym miesiącu. Pakiet stymulacyjny obejmie także te osoby, które odniosą dotkliwe straty po odwołaniu jarmarków bożonarodzeniowych. Scholz poinformował, że przedłużono też program pracy krótkoterminowej i poluzowano przepisy dla firm, którym grozi niewypłacalność. Minister finansów zastrzega jednak, że ta sytuacja nie może trwać bez końca. Firmy dotknięte pandemią otrzymają w grudniu ponownie 75% obrotów sprzed roku, ale tak nie może być wiecznie. Długofalowo byłoby to wyzwanie, którego podjęcie utrudniają zarówno prawo, jak i granice naszych możliwości, tłumaczy Olaf Scholz. Zapytany o decyzje, jakie mogą zapaść podczas środowego spotkania rządu z premierami landów, wicekanclerz przewiduje, że w obliczu obecnej fali zakażeń restrykcje będą obowiązywać co najmniej do świąt Bożego Narodzenia. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A w Niemczech w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 15 700 przypadków koronawirusa. Kolejni ochotnicy dostali powołania do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. W weekend 450 osób zaczęło szkolenia w 8 brygadach w kraju. Większość z ochotników przechodzi tak zwane szkolenia podstawowe, na którym nauczą się wojskowego rzemiosła, mówi rzecznik WOT, pułkownik Marek Pietrzak. Dodaje, że w związku z prowadzonymi przez terytorialsów działaniami antykowidowymi widać większe zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Nasi żołnierze są widoczni w lokalnych społecznościach, w szpitalach, w stacjach sanitarnych, pomagają osobom starszym, kombatantom, wielu różnym innym instytucjom i tutaj odnotowaliśmy z tego tytułu większe zainteresowanie służbą. Po prostu są osoby, które chcą dołączyć do naszej formacji i w ten sposób pomagać w walce państwa z koronawirusem. W ubiegłym tygodniu dowództwo WOT również powoływało ochotników. Wtedy wcielono 300 osób. Obecnie w całym kraju blisko 5 tysięcy ochotników do służby jest w trakcie rekrutacji. Papież powiedział, że zamykanie się w sobie i obojętność paraliżują, a poświęcanie się dla innych daje nam prawdziwą wolność. Franciszek w uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, odprawił mszę w Bazylice Watykańskiej. Papież w homilii napiętnował egoizm, gorączkę konsumpcyjną, mentalność użyj i wyrzuć, wszystko i natychmiast. Powiedział, że powinniśmy sobie zadać pytanie, dla kogo żyje, a nie po co żyje. Cari giovani, cari fratelli e sorelle. Drodzy młodzi, bracia i siostry, nie rezygnujmy z pięknych marzeń, nie zadowalajmy się koniecznym minimum. Bóg chce, byśmy z odwagą i radością zmierzali ku podniosłym celom, realizowali na tym świecie Jego marzenia. Na zakończenie mszy świętej organizatorzy ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Panamie przekazali ich symbole delegacji z Lizbony, gdzie w 2022 roku odbędzie się kolejna międzynarodowa edycja imprezy. Towarzyszy jej zawsze drewniany krzyż roku świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od 0 do 5 stopni, a w ciągu dnia przeważnie od 4 do 6. Poniedziałek pochmurny z opadami deszczu, a w górach i na pogórzu śnieg oraz marznący deszcz ze śniegiem powodujący gołoledź. Na północy lokalnie burze. Wszędzie będzie wiał silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Nie do powiedzenia. To już poniedziałek. Proszę Państwa, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim audycji Nie do powiedzenia. Proszę zostać z nami do godziny drugiej. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. He's on the run and your daddy's here. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Getting better and better. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Out on the ocean, sailing away. See you come of age, but I guess we'll both just have to be patient, 'cause it's a long way to go, a hard road to hoe. Yes, it's a long way to go, but in the meantime, before you cross street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Getting better and better. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Darling, darling, darling, darling Sean. Dziś będziemy rozmawiać w audycji Nie do powiedzenia o temacie, który był zainspirowany konferencją, która odbyła się 14 listopada. To konferencja zorganizowana przez inicjatywę Tato.net, a jej tytuł brzmiał: Jak wyznaczać ojcowskie priorytety? Pomyślałam, że nikt nie będzie chyba zły, jeżeli taki tytuł zaczerpniemy do naszej audycji. Tym bardziej, że gośćmi będą właśnie twórcy Akademii Tato.net, a także tego właśnie forum, w którym można było uczestniczyć przez internet. Zapraszam Państwa do pozostania z nami do godziny drugiej. Witam się sprzed mikrofonu, Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję będzie realizowała Grażyna Mazurczak, a wydawcą jest Wojciech Dorosz. Proszę zostać z nami. O ojcostwie dziś rozmawiamy. Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping beauty trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be around. He says, when you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do? When you gonna make up your mind? 'Cause things are gonna change. I tell you that I'll always want you. W programie trzecim Polskiego Radia w audycji Nie do powiedzenia witam już moich gości. To dr Dariusz Cupiał, twórca inicjatywy Tato.net. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Janusz Wardak, prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To, co łączy Panów, chociażby jeśli chodzi o ostatnie dni, to jest pewna inicjatywa, która, szczerze mówiąc, jak się o niej dowiedziałam, to była inspiracją do tego, żeby właśnie porozmawiać na temat ojcostwa. To jest forum Tato.net, tej właśnie inicjatywy, której twórcą jest pan dr Dariusz Cupiał. Jak wyznaczać ojcowskie priorytety? Tak brzmiało jej hasło. Całość odbyła się 14 listopada online. Jeśli chodzi o prelegentów, to było ich tak wielu, że byłam pod ogromnym wrażeniem. No i właśnie chciałam panów zapytać o tę inicjatywę. Czy to jest tak, że właśnie teraz, może podczas pandemii, czegoś takiego potrzebujemy? Potrzebujemy, jak taka właśnie konferencja? Zawsze potrzebujemy, a ten doktor czas, Dariusz Cupiał. Tak, ten czas jest szczególnie naznaczony różnymi ograniczeniami, trudnościami, a tam, gdzie są trudności, pojawiają się też nowe potrzeby, nowe możliwości. I stąd idea spotkania forum Tato.net, które to forum już po raz 12 miał miejsce. Forum to jest taka przestrzeń, gdzie mężczyźni, którzy są ojcami, niezależnie od swojego stażu ojcowskiego, a więc na początku drogi, mając niemowlaków czy przedszkolaków, czy też mając dzieci nastoletnie, dorosłe lub których dzieci już też są rodzicami, czyli dziadkowie, ci mężczyźni spotykają się, aby rozwijać się dalej. Ten rozwój jest cechą nas wszystkich do końca naszych dni. Dopóki nie umrzemy, możemy się uczyć i spełniać się także w ojcostwie. I stąd też taka idea forum spotkania mężczyzn, by wzajemnie dzielić się najlepszymi praktykami, ale także doświadczeniami, lekcjami wynikającymi z jakichś porażek. To jest już 16-letnia pewnego rodzaju tradycja. Pana Janusza bym chciała zapytać też o to samo. Właśnie może poproszę pana Janusza o powiedzenie więcej o tym tytule. Jak wyznaczać ojcowskie priorytety? Takie właśnie hasło państwo wybrali na to forum. To hasło wynika z tego, że wszyscy jesteśmy ojcami, tak jak mówił Darek, wszyscy uczestnicy forum, natomiast ojcostwo też jest czymś dynamicznym, zmienia się wraz z rozwojem rodziny, wraz z wzrostem dzieci, ale też dzisiaj bardzo się zmienia, to znaczy ten czas pandemii dla nas oznacza pewne zmiany w systemie wartości, czy może oznaczać też zmiany właśnie w naszych priorytetach, bo okazuje się, że być może mamy problemy z pracą, że inaczej wygląda nasze życie rodzinne. I to ustawienie właściwych priorytetów to jest taka rzecz, o którą warto w ogóle co pewien czas zadbać i nad tym się zatrzymać. I dlatego taki był temat w tym roku, żebyśmy zastanowili się, że dobrze, mamy specyficzną sytuację w kraju i na świecie i każdy z nas jest w pewnej specyficznej sytuacji, i w związku z tym, jakie my mamy priorytety. I temu służyły i wykłady, i takie świadectwa plenarne, ale też bardzo dużo grup tematycznych, które pozwalały uczestniczyć, czy zagłębić się w dany temat ojcom, których interesował bardzo specyficzny temat, czy ze względu na wiek dzieci, czy ze względu na jakieś szczególne zainteresowania. Także stąd wziął się ten temat, że to bycie ojcem zawsze wymaga ustalania pewnych priorytetów i to jest rzecz, którą powinniśmy co pewien czas siebie pytać i w tym roku zatrzymaliśmy się nad tym dłużej. No właśnie, a proszę powiedzieć już tak może, gdybyśmy mogli przejść do tego, co właściwie wyszło jako jakiś rezultat tych rozmów i tych wszystkich konferencji, które, jak panowie mówią, były plenarne, to do czego panowie doszli? Jak wyznaczać sobie te ojcowskie priorytety teraz właśnie, kiedy faktycznie, kiedy jest ciężko, bo może nie ma pracy, jest niepewność, więc jest podenerwowanie w całej rodzinie, no ale jednak dzieci są i to jeszcze bardziej są niż wcześniej, ponieważ są z nami w domu, więc biuro się przeniosło do domu, szkoła też się przeniosła do domu, jesteśmy ze sobą bliżej, bardziej. Temat tego, co jest najważniejsze dla nas, deklaratywnie wygląda bardzo podobnie. Jeżeli byśmy prowadzili, a prowadzimy również w inicjatywie takie badania, sondaże, analizy, deklaratywnie praktycznie każdy ojciec, każdy rodzic deklaruje, że rodzina jest dla niego, jeżeli nie najważniejsza, to bardzo ważna. Tak zwane schody rozpoczynają się już w życiu praktycznym. Kiedy okazuje się, że pomimo tego, że rodziny są razem, trudno jest znaleźć taką przestrzeń, którą nazwalibyśmy czasem rodzinnym. Nieraz nawet jednej godziny brakuje. Trudno znaleźć taką przestrzeń, w której ojciec spędza razem z konkretnym dzieckiem. I tutaj forum wychodzi naprzeciw, by pomóc definiować, co jest dla mnie najważniejsze i dostarcza nie tylko wiedzę, nie tylko informacje o różnych barierach, różnych technicznych nieraz kłopotach, które mogą się wiązać nie tylko z COVID-em, ale też dostarcza szereg narzędzi, szereg specyficznych takich sposobów, metod, które stosują dzisiaj rodzice, by spełnić się w ojcostwie. I tutaj mam taką scenkę. Nie tak dawno rozmawiałem przedstawicielem innej organizacji pozarządowej, w takiej byłem zaproszony na spotkanie, gdzie przywitano z zainteresowaniem fakt, że jest taka inicjatywa dla ojców. Byli to studenci, wolontariusze pomagający w takich celach dobroczynnych związanych z ekologią, z takimi klęskami żywiołowymi. I jedna z tych wolontariuszek zwróciła uwagę, że to jest dla niej bardzo ważne i podzieliła się taką scenką. I to myślę, że ona świetnie zilustruje tę kwestię priorytetów. Studiuje w Warszawie, pochodzi z Wielkopolski, rodzice ją bardzo kochają i rodzeństwo, ojciec troszczy się będąc rolnikiem, pracując i w czasie, kiedy ona jest w domu, mają z ojcem 15 minut, którym jest posiłek poranny. Ona idzie do swoich zajęć, tata do swoich. I w tym czasie jest audycja telewizyjna czy radiowa, w której pojawia się informacja, że przeciętny ojciec spędza ze swoim dzieckiem 20 minut dziennie. Ona popatrzyła w oczy swojemu tacie, i tak sobie porozumiewawczo wymienili taką obserwację. Tato, my nie wyrabiamy. Ich statystyka rodzinna wynosi 15 minut dziennie ze sobą. I to jest przykład tego, że owszem, w deklaracji no, staramy się o dobro. Nie spotkałem mężczyzny, któremu nie zależy na dobru dziecka. Nieraz to dobro wyraża się w zapewnieniu studiów, zapewnieniu startów w życie zawodowe czy mieszkania, ale tak naprawdę dzieci potrzebują tego czasu i forum przyniosło taką odpowiedź na szereg rozwiązań. Odpowiedzi oczywiście te zastosowania są bardzo indywidualne, że jak tworzyć przestrzeń rodzinną, wspólną oraz jak tworzyć taką przestrzeń struktury jeden na jeden każdego z członków rodziny. Szczególnie ważne jest to, żeby ojcowie zadbali o taki czas bezpośredni z każdym z członków rodziny. Pan Janusz Wardak, czy pan do tego chciałby coś jeszcze dodać? Tak, ja może a propos tego pytania właśnie, jakiej odpowiedzi udzielało forum na to pytanie o priorytety. No jedną z odpowiedzi jest takie patrzenie właśnie w długiej perspektywie, bo w tej sytuacji szczególnej możemy mieć jest takie ryzyko, że my bardzo martwiąc się i zajmując tym, co jest teraz, zresztą takie ryzyko istnieje zawsze, takie też ryzyko, kiedy powiedzmy wszystko normalnie wyglądało takiego zabiegania i w rezultacie w tym zabieganiu wbrew temu, co deklarujemy, tak jak mówił Darek, czyli że deklarujemy, że rodzina jest najważniejsza, nasze postępowanie, to jaki czas komuś poświęcamy, tego nie potwierdza. Dlatego to, co warto robić i o tym między innymi była mowa na forum, to jest patrzeć długofalowo, to znaczy jak będzie moje życie wyglądało, życie moje i mojej rodziny, kiedy moje dzieci dorosną, biorąc pod uwagę to, co ja robię teraz. To znaczy, czy to jak ja postępuję teraz, to jak ja się do nich odnoszę, jak oni się odnoszą do mnie, jakie są relacje w domu, czy te, jak rozwiązujemy problemy, czy to wszystko przybliża nas do tego, żebyśmy mogli stwierdzić, kiedy nasza rodzina dojrzeje, dzieci zaczną wychodzić z domu, że ten swego rodzaju projekt rodzinny się udał, że my jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, że moje dzieci są szczęśliwymi ludźmi, którzy się potrafią realizować, którzy potrafią też dawać szczęście innym. I myślę, że forum, tak jak inne formy takie warsztatowe czy wykładowe, są właśnie taką okazją do pewnej refleksji i to jest coś, co jest nam konieczne, to znaczy, żeby właśnie tak jak jest forum raz w roku, zatrzymać się, forum trwa prawie cały dzień, zatrzymać się w tym zabieganiu, bo wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, i zastanowić, co tak naprawdę dla mnie jest najważniejsze, z czego ja będę zadowolony za nie w przyszłym roku, tylko za 20 lat, czy za 15 lat. I w tej perspektywie widać, że na przykład fakt, że ja nie wiem, awansuję o jeden stopień, albo kupię sobie nowszy samochód, czy nowszego smartfona, czy wyjadę na jakieś super wakacje, co akurat teraz to stoi pod znakiem zapytania, te wszystkie rzeczy za 15 lat prawdopodobnie nie będą miały w ogóle żadnego znaczenia. Ale być może te nieodbyte rozmowy z moimi dziećmi, te problemy, których nie pomogłem im rozwiązać, te również nieodbyte rozmowy z żoną i nierozwiązane kwestie małżeńskie, te rzeczy, jeżeli nadal będą pozostawały nierozwiązane, niezaopiekowane, one będą owocowały tym, że za 20 lat, czy za 10, czy za 15 nasza rodzina nie będzie wyglądała tak, jak ja bym chciał. My nie będziemy szczęśliwi w tej rodzinie. I to jest taka rzecz bardzo, wydaje mi się, ważna, żeby mieć czas i temu jest jeden z głównych, myślę, celów, żeby mieć czas i zatrzymać się, mieć taką refleksję nad tym, w jakim kierunku my zmierzamy jako rodzina. Janusz Wardak to powiedział. Jest z nami też dr Dariusz Cupiał. Wracamy za kilka minut do naszej rozmowy. Przypomnę, rozmawiamy dziś o ojcostwie, o tym, jak sobie wyznaczać ojcowskie priorytety. To jest hasło naszej audycji zaczerpnięte z forum ostatniego Tato.net, które się odbyło, przypomnę, 14 listopada w internecie. Proszę zostać z nami. Big and strong. He goes to work each day and he stays all day long. He comes home each night looking tired and beat. He sits down at the dinner table and has a bite to eat. Never a frown, always a smile when he says to me, how's my child? I say that I've been studying hard all day in school, trying very hard to understand the golden rule. I think I'll color this man father. Color him father. I think I'll color him love. Color him love. Said I'm gonna color him father. Color him father. I think I'll color the man love. Yes, I will. Color him father. He says education is the thing if you want to compete. Because without it, son, life ain't very sweet. I love this man and I don't know why. Except I'll need his strength until the day that I die. My mother loves him and I can tell by the way she looks at him when he holds my little sister Nell. I heard her say just the other day that if it hadn't have been for him, she couldn't have found her way. I think I'll color him father. Color him father. I'm gonna color him love. I've got to color him father. Color him father. I think I'll color this man love. Color him father. I'll realize. and she knows she and seven kids couldn't have gotten very far. She says she thought that she could never love again. And then there he stood with that big wide grin. He married my mother and he took us in. And now we belong to the man with that big wide grin. I've got to color this man father. Color him father. I'm gonna color him love. Color him love. I've got to color him father. Color him father. I believe I'll color this man love. Color him father. He's just been so good to me. Color him father. I know I've got to color him love. Color him love. I'm gonna color him father. Color him father. I've got to color this man love. Wracamy do rozmowy z Januszem Wardakiem, prezesem Stowarzyszenia Akademia Familijna i doktorem Dariuszem Cupiałem, twórcą inicjatywy Tato.net. Proszę panów, tak zastanawiam się, czy to jest jeszcze aktualne, taki pogląd i właściwie rzeczywistość taka, że ojciec ma nieco gorszy może dostęp do dzieci, ponieważ tą opieką taką codzienną zajmuje się raczej mama. A tata, jeżeli już znajdzie jakiś czas, to może faktycznie go jakoś dziecku poświęca, ale jednak takim filtrem, takim buforem zawsze jest jednak ta mama. Proszę powiedzieć, może się mylę i szczerze mówiąc mam taką nadzieję. Jak to wygląda w dzisiejszych czasach? Bez wątpienia te nasze czasy przynoszą wiele zmian i jako inicjatywa Tato.net obserwujemy te zmiany. Gdy 16 lat temu chociażby rozpoczynaliśmy pierwsze spotkania z dużym zdziwieniem, niektórzy nawet takie robili miny żartobliwe, o co tutaj może chodzić, skoro mężczyźni się chcą spotkać nie dla sportu, nie dla pieniędzy, nie dla jakiegoś hobby ekstremalnego, tylko po to, żeby rozmawiać o tym, co jest ich pasją, czyli co? Czyli ojcostwo. No właśnie. I tutaj to rzeczywiście obserwujemy pewien taki nurt zmieniających się postaw, w których ta współpraca, aktywność obojga rodziców tutaj, tych ojców, którzy kiedyś może inaczej definiowali swoją rolę w rodzinie, to się zmienia. Moja taka osobista statystyka, którą obserwuję spacerując ulicami Warszawy, Lublina, innych miast, jest taka, że zmieniła się bardzo struktura rodziców spacerujących z dziećmi, z wózkami. 60, jeżeli nie 70% mężczyzn widzę z wózkami odprowadzających swoje dzieci do przedszkola, do... Tego nie było jeszcze parę lat temu. Widok mężczyzny z wózkiem to raczej się kojarzył ze złomiarzem niż z troskliwym rodzicem. I ta współpraca rodziców następuje coraz częściej właśnie dlatego, że coraz więcej inicjatyw jest takich, chociażby tak jak Tato.net, podnoszących kompetencje, świadomość, umiejętności pewne, które są ważne i tą świadomość, że te chwile są niezmiernie ważne. Niezmiernie ważne, że nie chcemy przespać tej chwili, bo to dziecko za chwilę już nie będzie miało 3 miesięcy, 3 lat czy 13 lat, ale rozpocznie samodzielne życie. Tak, tylko proszę powiedzieć, jak tej chwili nie przespać, bo naturalne jest to, że kiedy dziecko się rodzi, to na początku kontakt z nim ma właściwie mama, prawda? Ona je karmi, ona jest delikatna i najczęściej to ona właśnie bierze sobie urlop macierzyński i dzieckiem się zajmuje. I ten ojciec zawsze jest takim drugim rodzicem na początku. Takim rodzicem drugiego planu. No tak, właśnie, rodzicem jest. Drugiego planu. Tak. I jak to zrobić i w którym momencie, żeby nie wejść w taki kanał? To znaczy, że właśnie ojciec jest zawsze tym drugim. Że potem dziecko, przecież co naturalne, częściej woła o mamę, prosi, żeby to mama się nim zajęła, żeby to mama go ubrała, żeby to mama go nakarmiła. No i ojciec może się poczuć odrzucony i właściwie myśli sobie, no dobrze, to taka opieka nad tym dzieckiem, bycie z nim blisko na co dzień, to jest widocznie gestia matki jednak. Tak, no to jest sytuacja, która niejednokrotnie jest takim punktem startu wielu rodziców i mężczyźni, którzy pojawiają się nie tylko na forum Tato.net, ale na warsztatach czy na ojcowskich klubach, no zderzają się też z taką sytuacją, z takiej swoistej konkurencji, swoistej zazdrości. Nie chcę powiedzieć, że się obrażają, bo w Tatonet uczymy takiej kultury, w której mężczyzna, ojciec to ktoś, kto nigdy się nie obraża. I taka postawa jest cechą charakterystyczną pewnej jakości ojcostwa. Bo tu nie chodzi o konkurencję, tu chodzi o to, żeby dziecko było szczęśliwe, a będzie szczęśliwe, jeżeli będzie mogło liczyć i na mamę, i na tatę. I to jest marzenie, które przyświeca inicjatywie, żeby każde dziecko mogło liczyć na tatę. Na tatę. Mama rzeczywiście ma swój instynkt macierzyński i ojciec w pewnym sensie ten instynkt potrzebuje w sobie przy współpracy z mamą dziecka wypracować. Temu służą tego typu przestrzenie jak forum Tatonet, by to się działo. I tutaj to nieprzespanie jest możliwe. No, my się tego uczymy chociażby od takich cichych bohaterów, których wśród legendów forum znajdujemy niemało. No chociażby mężczyzna, który jest niewidomym, jest członkiem Polskiego Związku Niewidomych, zdecydował się na małżeństwo, zdecydował się na rodzicielstwo, ma trójkę synów i gdy towarzyszy swojej żonie na sali porodowej z przerażeniem, widząc jego białą laskę, położna pyta, czy pan chce przecinać pępowinę, powiedział śmiało, nie widzę problemów. Więc tego typu postaw jest coraz więcej wśród mężczyzn, którzy nie godzą się na nieobecność i widzą, że te różne sytuacje, przed którym stają, nawet te teraz covidowe, to są szansą. To są szansą na obecność, na więcej posiłków, na obecność w życiu szkolnym dziecka, na to, że jakaś gimnastyka czy sport i inne i szachy, i gry planszowe się pojawią i to zrodzi pewną relację. My nazywamy to w klubach Tatonet kontem emocjonalnym, bo można dziecku założyć konto oszczędnościowe, jakąś polisę i to też jest na pewno godne pochwały, ale można też dziecku prowadzić tak na koncie dziecka emocjonalnego taki swoisty rachunek emocjonalny, duchowy, którym dokonujemy, no i właśnie, wpłat lub wypłat. No, walczymy o to, żeby było więcej wpłat, czyli takich zachowań, które budują zaufanie, a te postępki, które nadszarpują to zaufanie, staramy się eliminować. Chociażby w takich przestrzeniach jak ta, o której dzisiaj rozmawiamy. I to jest pewien fenomen, że coraz więcej mężczyzn właśnie w ten sposób chce się spotkać. I to jest ciekawe, że ta siła i energia, która się wyzwala, kiedy mężczyźni przestają sobie tak rozmawiać w takich rozmowach nic nieznaczących, o wszystkim i o niczym, takie kolokwialne drwy mały, przepraszam, ale przechodzą na taki poziom głębi. Chcemy się uczyć, już mamy pewne swoje wyzwania, dary. To jest misja. Ojcostwo jest pewnym wyzwaniem długofalowym, jak powiedział jeden z prelegentów forum, Janusz Wardak, i tą misję definiujemy sobie w grupie, bo wtedy łatwiej odszukać ten komponent, którego dziecko potrzebuje od ojca. Są pewne unikalne wartości, dobrodziejstwa, które rodzi bliska więź z matką. One są częścią życia każdego dziecka i dorosłego, wspominałem nasze matki. Ale jeżeli ojciec właśnie ten swój komponent również potrafi wnieść w życie dziecka, to okazuje się, że dzieci są wyposażone w coś niezwykłego. No ja dam przykład innego mówcy, którego mieliśmy przyjemność słuchać podczas forum. Tata Igi Świątek. Tata Igi Świątek, wiemy o tym, ile radości sprawiła Iga, gdy po raz pierwszy jeden z pucharów Wielkiego Szlema trafił do Polski. Ale wiemy, że to właśnie per excellence był ojcem sukcesu swojej córki. I gdy go pytaliśmy, czy jego mała córeczka, gdy zaczynała przygodę z tenisem, nie miała chwil kryzysu i chciała sobie odpuścić, czy nie mówiła, że mam dość, tato, nudzi mi się. Oczywiście, że tak było. No i co zrobił tata? Oczywiście przy współpracy z mamą, ale tata nie odpuścił. Nie w tym sensie, że egzekwował to w sposób jakiś przemocowy, ale zaprosił córkę, żeby wrócili do tematu następnego dnia, żeby opadły emocje. A następnego dnia córeczka powiedziała, tatusiu, ja bardzo chciałabym jechać na kort. a później już to ona go prosiła, żeby ją woził na kort. I to jest ojciec, który nie odpuszcza. Myślę, że takiego ojca potrzebują i synowie, i córki. Panie Januszu, bo pan był też wspomniany. Ja może dodam mhm. tak, może dodam, że tutaj w tej, jeżeli mówimy o roli mamy i roli taty, to trzeba uwzględnić, że ojcostwo i w ogóle rodzicielstwo ma swoją dynamikę. To znaczy jest inna rola mamy i taty na początku życia dziecka i inna jest później. I jasne jest, że dziecko na początku no w dość naturalny sposób, chociażby poprzez karmienie piersią, jeżeli jest to możliwe, ma większy kontakt z mamą, w ogóle wychodzi z ciała mamy, więc kobieta w naturalny sposób też buduje tę więź z dzieckiem i ona jest na początku bardzo silna, a ojciec w to swoje ojcostwo dopiero wchodzi w pewnym sensie jakby z zewnątrz i musi się go uczyć. Więc to, że na początku ta więź z mamą jest silniejsza, jest zasadniczo naturalną rzeczą, chociaż tak jak Darek mówił, coraz częściej obserwujemy tych też, to jest bardzo dobre, ojców zaangażowanych od początku, od pierwszych dni życia dziecka, też zaangażowanych w trakcie ciąży, w sensie zainteresowanych, wspierających żonę. Natomiast potem, to jest rzeczywiście ważne, żeby tego nie przespać, że tata jest potrzebny, jest co więcej, ja bym powiedział, że jest coraz bardziej potrzebny, bo im bardziej dziecko wzrasta i potem, kiedy w okresie dorastania zaczyna bardziej wchodzić w świat zewnętrzny, zaczyna bardziej interesować się też tym, co się dzieje na świecie, patrzeć na różne wzorce ze świata, to przykład ojca, który tam funkcjonuje, który jest zaangażowany zawodowo, który podejmuje odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, za pewny obszar też społeczny, ten przykład ojca i relacja z ojcem jest kluczowa w tym momencie. I teraz to jest temat, do którego my dosyć często wracamy, żeby nie uciekać od ojcostwa wtedy, kiedy ono się staje trudniejsze, dlatego że to ojcostwo dzieci dorastających prawie bez wyjątku jest trudniejsze niż ojcostwo dla małych dzieci, dlatego że małe dziecko jest w naturalny sposób zapatrzone w tatę, zakochane, tata jest najmądrzejszy, najsilniejszy i tak dalej, a potem ono zauważa, że tata no niekoniecznie ma same zalety, w dodatku zaczyna się z nim konfrontować i trochę rywalizować i to powoduje, że ojcowie niestety dosyć często, nawet dosyć w takim dobrym okresie pierwszym tego zaangażowanego ojcostwa się wycofują najczęściej w pracy czy w jakieś swoje pasje. Tymczasem właśnie wiele badań też pokazuje, jak niesamowity wpływ jest zaangażowanych obecnych ojców, wpływ na życie dzieci, ale pod warunkiem, że ten wpływ jest przez całe życie, tak? Że ten ojciec nie uciekł w jakimś momencie. I to jest też, o czym warto pamiętać, że ojcostwo jest jednak pewnym wyzwaniem i to nie tylko polega na tym, że nie tylko wtedy jest ważne i się liczy, kiedy dziecko przybiega do nas co 15 minut z kolejną laurką dla kochanego taty, tylko wtedy, kiedy staje się opryskliwe, nieprzyjemne, kiedy trudno się z nim dogadać. Ale tak jak mówię, wiele badań, wiele też świadectw ludzi dorastających pokazuje, że mimo tej trudnej relacji, ta relacja jest niesamowicie ważna, że ojciec w tym czasie jest bardzo, bardzo potrzebny. Więc my na forum zawsze też zachęcamy do takiej, to jest jedna z cech też, o której mówimy, taka stałość, tak? To znaczy ja jestem ojcem nie tylko wtedy, kiedy jest super, nie tylko wtedy, kiedy jest przyjemnie, również wtedy, kiedy są trudne momenty, czy trudniejsze, kiedy są pewne zgrzyty i to ja jako ojciec mam się wykazywać większą dojrzałością niż moje dziecko, które ma humory, które może tam źle się do mnie odezwie, prawda? Więc warto o tym pamiętać, że tutaj jest pewna dynamika i raczej wiele wskazuje na to, że z czasem wraz z wzrostem dziecka to zapotrzebowanie, że tak powiem, na ojcostwo jest coraz większe. Janusz Wartak to powiedział. Panie Dariuszu? Jednym słowem dodać, to faktycznie ta perspektywa horyzontu czasowego, już chętnie podczas różnych spotkań tatonet uciekamy się do takiej metafory maratonu. Ojcostwo jest przygodą, ale też wyzwaniem jak bardziej jak maraton niż jak sprint. Sprintem może się wydawać to te pierwsze miesiące spotkania z nową istotą, z nowym człowiekiem, i to jest ta radość, te pierwsze uśmiechy, pierwsze czułości. To jest ta pierwsza faza, miodowe lata, kiedy to dziecko traktuje tatę jako swojego bohatera. Natomiast priorytety ojcowskie mogą i potrzebują być redefiniowane w momencie, kiedy to dziecko dorasta. I wśród 16 grup, które tematycznych, w których ojcowie pracowali podczas tego kongresu, były właśnie takie, jak bycie ojcem nastolatka, gdy pojawiają się nieraz bardzo trudne pytania, albo nawet jak się nie pojawiają, to one pojawić się powinny. Jakiego typu pytania to mogą być? No właśnie, gdy sytuacja, na którą też podczas forum robimy takie stres testy, no gdy twój syn powie, że właśnie roztrzaskali samochód kolegi, gdy dowiedział się, że jego dziewczyna jest w ciąży, co wtedy? W jaki sposób będziecie o tym rozmawiać? Czy w ogóle będziecie o tym rozmawiać, czy też w danym domu panuje taka sytuacja, że tutaj, żebyś mi córeczko nie wróciła z dzieciątkiem, a są nieraz tego typu dialogi nastolatków z rodzicami. Ja myślę, że to jest kapitalna okazja do tego, żeby wybiec myślami w przód i skonfrontować się zarówno z tymi pięknymi, radosnymi chwilami, które bez wątpienia życie będzie przynosić, jak i różnymi kryzysami, które mogą być o wiele bardziej dotkliwe niż ta sytuacja COVID-u, która teraz staje się dla nas tak uciążliwa. Rozmawiamy w audycji Nie do powiedzenia o odpowiedzialnym ojcostwie, o tym, jak sobie wyznaczać ojcowskie priorytety. Proszę zostać z nami za kilka minut. Wracamy do naszej rozmowy. Papa got a new, brand new bag. make your na antenie witam jeszcze raz Janusza Wardaka i doktora Dariusza Cupiała. Do pana Janusza mam teraz takie pytanie, bo mówił pan o tych początkowych latach, kiedy to ojciec jest obecny, może być obecny w życiu dziecka, tak samo właściwie jak mama, jakoś tam będzie musiał odnaleźć swoje miejsce po tych pierwszych miesiącach, kiedy jednak mama jest numerem jeden, takim naturalnym, biologicznym, a jeżeli on nie odnajduje siebie właśnie w tej roli, jeżeli się zupełnie nie widzi, nie potrafi się jakoś przebić, to co może zrobić właściwie? A na przykład chce? Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na coś, co znowu to jest jedna z rzeczy, o której staramy się w różnych tych formach, w których Tatonet działa i na forach, i w klubach, o której staramy się mówić, to jest relacja małżeńska. Oczywiście są różne sytuacje ojców, są też i ojcowie po rozwodach i ojcowie samotni wychowujący z różnych względów dzieci i forum zawsze jest otwarte na, tak jak Darek mówił, na wszystkich ojców, niezależnie od ich sytuacji, ale tam, gdzie jest to rodzina pełna i tam, gdzie jest to możliwe, bardzo zachęcamy i podkreślamy wagę, zachęcamy do tego, żeby dbać o relację małżeńską. Że inwestycja w relację małżeńską jest bezpośrednio procentuje w lepszym ojcostwie, w lepszym rodzicielstwie. I teraz wracając do tego pytania, kiedy to się nie udaje, to wchodzenie w ojcostwo, no wydaje się, że jedną z kluczowych rzeczy tutaj to jest to, że my wchodzimy w rodzicielstwo oboje, wchodzimy razem. Bardzo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że mąż staje się ojcem i wchodzi w ojcostwo, uczy się tego ojcostwa w pewnym sensie wbrew żonie czy przeciwko żonie. Tak jak mówię, te sytuacje rozbitych rodzin, rodzin niepełnych są jak najbardziej realne, wszystkim staramy się pomagać, ale ja też z takimi rodzinami, kiedy mam kontakt, no to widać, że zawsze to są wszystkie, można powiedzieć, wszystkie zwykłe wyzwania wychowawcze plus specyficzne wyzwania dla tych sytuacji, więc to jest zawsze trudne. Ale powtarzam, tam gdzie to jest możliwe, warto, żeby oboje byli zaangażowani i w tej sytuacji, no powiedzmy mężczyzny, który nie umie się odnajdować, to wydaje mi się, że oprócz tego, że są takie formuły jak Tatonet, to jemu osobiście w domu najbardziej może pomóc żona kochająca, która go docenia, która jest pozytywnie nastawiona, która stwarza mu też okazję do bycia z dzieckiem, która chwali za te pierwsze kroki, kiedy on zaczyna tego ojcostwa smakować. Ojcostwo, tak jak powiedziałem, my rzeczywiście bardziej musimy się uczyć niż kobiety macierzyństwa, bo nam nie pomaga tutaj natura, ale to też oznacza, że i to jest bardzo wiele świadectw takich, ojcostwa trzeba posmakować, to znaczy trzeba zasmakować tej przyjemności bycia z dzieckiem, które się do nas uśmiecha, które reaguje, które daje taką pozytywną informację zwrotną, emocjonalną i trzeba tego po prostu spróbować. Czasami zdarza się, że mężczyźni są w tym dosyć nieporadni. Być może z domu też wynieśli jakieś negatywne doświadczenia, czy brak doświadczeń dobrej relacji z ojcem. I tutaj ja uważam, że dwie rzeczy oprócz relacji małżeńskiej to jest relacja małżeńska właśnie i doświadczenia innych ojców. To pomaga, żeby te pierwsze bariery pokonywać. No właśnie, myślę sobie, że czasem takim problemem na drodze między ojcem a dzieckiem może być jednak mama. Dlatego, że przyznam, że spotkałam się z taką sytuacją, gdzie rozmawiałam z ojcem, właściwie widziałam całą rodzinę i okazało się, że dziecko, które ma pół roku, właściwie jeszcze nigdy nie miało zmienionej pieluszki przez swojego tatę. Na początku poczułam oburzenie wobec tego mężczyzny, ale za chwilę uznałam, że w tym też jest ogromna wina kobiety, bo widocznie albo mu tego zabraniała, albo go do tego nie zachęcała, albo go jakoś strofowała. No generalnie to jest coś dla mnie niewyobrażalnego. Dziecku małemu zmienia się pieluchę kilkanaście razy dziennie, więc tych pieluch, no myślę, że przez pół roku można byłoby zmienić 1000 albo i więcej. A jak to możliwe, żeby przez pół roku ojciec nie zmienił takiej pieluchy ani razu? I właśnie o tym myślę, o tym, jak ogromna rola w tym wszystkim jest właśnie mamy. Tej, która czasem mówi, a daj ja to zrobię, daj ja tutaj pomogę, daj ja przewinę, daj ja podgrzeję mleko i tym podobne, prawda? No, to jest bardzo, bardzo trafna uwaga, obserwacja. Natomiast ja proszę mi pozwolić ucieszyć się tym sformułowaniem, które przed chwilą padło o docenianiu. I myślę, że to jest ten klucz startu i to się zaczyna już dziać. I coraz więcej jest takich punktów, które niosą motywację. Bo mężczyzna, żeby się zaangażował, a to też było wartość przyświecająca temu spotkaniu, on potrzebuje motywacji. Tą motywacją może być zauważenie przez jego partnerkę, małżonkę, albo przez drugiego mężczyznę, słuchaj, robisz świetną robotę jako ojciec. Podziwiam cię, ja też chcę tak robić. I to jest ten jeden moment. Drugi moment, który blokuje nieraz to budzenie się mężczyzn, to jest relacja z własnym ojcem. Ja bym tutaj też chętnie ten czynnik tutaj wydobył, bo zgłaszają się na różne spotkania tato.net mężczyźni i pytając ich, dlaczego tu jesteś, mówi, mój ojciec zmarł, gdy ja miałem 8 lat. Widziałem, jak ojciec się zachowuje do tego wieku, ale moje dziecko ma teraz już lat 10. I ja powoli zacząłem się gubić w moim ojcostwie. Dlatego chciałem spotkać się i porozmawiać z mężczyznami, którzy mają starsze dzieci, bo ja nie miałem takiego doświadczenia. I ten trzeci czynnik, który może dusić, może blokować mężczyznę, to jest właśnie relacja z własną żoną, z matką własnego dziecka. I tutaj są też bardzo ciekawe obserwacje i badania. Kiedyś przeglądałem badania doktora Prueta, który obserwuje, że od pierwszych chwil życia dziecka ojcowie opiekują się inaczej niż matki dzieckiem. To jest inna forma zabawy, ale także właśnie czy w kąpieli to widać, czy w przewijaniu. I jeżeli matka pozwoli mężczyźnie opiekować się ich wspólnym dzieckiem nieco inaczej, to wiele dobra może z tego wyniknąć. A co to znaczy inaczej? No właśnie proszę poobserwować, jak wyglądają chociaż zabawy mamy z dzieckiem i taty z dzieckiem. To jest inny sposób energii, adrenaliny, no jest to, ja sam pamiętam też wiele takich scen obserwowałem i w własnym życiu i w życiu innych rodzin. To jest pewien rodzaj adrenaliny, gdy tata na przykład bierze na ręce dzieci, gdy je w jakiś sposób podrzuca, gdy staje się King Kongiem, pozwala na siebie wchodzić. No raczej to nie są zabawy, w których uczestniczą mamy, a jednak dziecko potrzebuje i tej zabawy, takiej czułej przytulenia mamy i tej wyzwalającej troszkę inne energetyczne impulsy.